ஒரு நூபுரை, ஒரு பிரேய் ஒரு நூபுரை, ஒரு பிரேய் ஒரு நூபுரை, te joci cu mine. Cine ești, cine te crezi? Vreau să înțelegi odată, nu-i o ușă viața mea prin care tu poți să intri și să ieși când vrei din ea. Hai spune-mi, ori vrei, ori nu vrei să-mi dai dragoste curată, ori vrei, ori nu vrei iubire adevărată, ori vrei, ori nu vrei să ne înțelegem bine, ori vrei, ori nu vrei ca să te desparți de mine. Eu ca tine aș face să fii tu în locul meu, nu cred că ție ți-ar place, ai vedea cât e de greu. Jocul ăsta de-a iubirea pentru mine e complicat, vreau să știu ce-i fericirea, că-ți iubesc cu adevărat. Hai spune-mi, ori vrei, ori nu vrei să-mi dai dragoste curată, ori vrei, ori nu vrei iubire adevărată, ori vrei, ori nu vrei să ne înțelegem bine, ori vrei, ori nu vrei ca să te desparți de mine. Să-mi dai dragoste curată, ori vrei, ori nu vrei.